سورة الأنفال درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا يريغي فتنة دعذابنا لا تصيبن الذين ظلموا چنبرسي اغاقسانو تا چزلم کرده منكم ستاسنا خاصة يوازي. واعلموا اوپوشي ان الله يكنا الله تعالى چده شديد العقاب سخت عذاب ورکون کرده. سورة انفال دویم باب دړومبۍ سه شروع دی او دا تر د 39 نمبر آیات پورې دی او په دې کې شپږ امور بیانېږي. اوله خبره دویمه دریمه څلورمه او پنځمه قاعده د فار د میدان د جهاد شلم نمبر آیات کې او د دې نه مخکې ړومبۍ قاعده ذکر شو او پنځلسم نمبر آیات کې او دویمه ذکر شو په شلم نمبر آیات کې او دریمه سلیرشتم نمبر آیات کې ذکر شو او سلورمه وشتم نمبر آیات کې را روانه ده. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. دا سلورمه قاعده ده چې په جنگ کې د خیانت نه چرته کار وانخلی یا په امانتونو کې د خیانت چرته ونه کوي. او دارنګې بیا پنځمه قاعده 29 نمبر آیات کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تعلیم د دې که په زړونو کې د الله یره وي نو الله تعالی به دله بری درکوي او مصیبتونه به دنه اوچتوي. او بیا دویمه خبره ذکر د علتونه وکړو ذکر د علتونو کوي د پاره د دعوی اولا چې هذا الانفال لله ولرسوله. او دریم زجر دی د فارا د خلاف کوونکو د قوانینو مذکوره وتا چې دا قوانین کم ذکر شو او د دین خلاف کو سو خلاف کوي نو غی ته زور نه ور کوي. 22 31 نمبر آیات کې او 35 کې او سلورمه خبره تشجیع علی الجهاد تیزی ور کوي په جهاد باندې 15 نمبر آیات کې او 16 نمبر آیات کې او پنځمه خبره د اخیرت نه یره تخویف اخروی او شپږمه خبره غدوی مداواد د صورت القتال پی سبیل الله 39 نمبر آیات کې نو فرمای واتقوا فتنتن ویریږئ د عذاب نه لا تصیبن الذین ظلموا چې نبرسی هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی منکم ستاسونا خاصتن یوازې کپرس کا یو قوم چې پاغه کې ډیر خلق د الله تبارک وتعالی د احکامونه او د پیغمبر نه د نافرمانی لار او د عصیان لار او د ګناه لار اختیار کړي نو کوپرس کو نیکان خلق د مداهنت نه کار واخلي د سستیا نه کار واخلي او د دې ګناه او د نافرمانی اغي دغه ګنا کوون کی او نافرمانی کوون کی من نه کی نو دا د سوچ نه کوي چې ګنې به بچ کیږي. بیا اگر چې دې نیک ته د نیکای د وجنا کچره دې د دغه نافرمانی مدافعت نه کی او د دې بندیز د پاره دغه خلق چې کم په نافرمانی کی ا اغي ا مختدی او دا غی د ناپرمانی د نه کولو د پاره سوچ او فکرونه کی او غی ته د الله تبارک وتعالی د دین خبرونه کی او دعوت ورنه کی نو دا د سوچ نه کوي چې ګنې دا به صرف د ظالمان تبا کیږي دا نیک سړی به ور سره په دې کې تبا کیږي. اوس دې ځای کې لک سوچ وکړي په خپل ملک چې د ټولو نه غټ ګنا تاسو ته قرآن الحمدلله یعنی نه همي سپاره ته راورسېدی وسو او داسې ډیرو ځینو کې به ان شاء الله تاسو مخکې د دینو مه خپل کوششونه کړي ناستې بکړي د حق پرستو سره درس او دروس با اوریدی دارنګ په خپل کلو کې با اوریدلی نو د ټول نغټ ګنا په دنیا کې د قران په نیز باندې هغه کم ګنا ده هغه د شرک ګنا ده لقمان حکیم چې اول خپل زوی ته نصیحت کوي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم د ټول نغټ ګنا بچیا هغه شرک ته غره زمنګ په ملک تاسو وګورئ چې هغه سمره مزارونه چې په غی باندې ګمبتونه جوړ دي د شرک اړې دي کنه دي نو کپرا پاسی سو کو او بیان ک ته زمنګ جمعه دوه کای ته زمنګ کلی کلوی غی دوه کای ته زمنګ غم خادي خرابای ته زمنګ چې کم نه فساد پیدا کای تاسو ډلی جوړوي په مسلمانانو کې و دا مسلمان نه دی قران وای چې دومره غټ ګنا کې اخته دی سوال نه پیدا کی چې په دې حج باندې مسلمان شي سوال نه پیدا کی چې دې په عمره باندې مسلمان شي سوال نه پیدا کیږي چې دې په خیراتونو باندې چې د سهار نواله تر د ماقام پورې د پاکستان تمام اجزانان چې اغي د بلدی کیسونه را پرانیزي او غي ناغه د خلکو د وټلونو او د خلکو د کورونو نه راتوي شوی ریجی چاولی او سامانونه راټولي هغه خوري غیله د ډوډۍ ورکول شروع کړو شرک در کی په الله تعالی مې د قسمې کې بخنه راټو شو هغه شرک لګیا دی دغه بندیز نشته الله پاک وایي چې ته سوچونه کې چې کله عذاب راشي چې کنه دا به صرف ګمبت والا ته عذاب رسی بیا به ته په کوم ګیره یو مولای سیبا ته خو د جمعې پر از غټ غټ تقریرونه کوي خو تا دا تقریر کړی دی چې د غیر الله په نوم باندې چې کوم خلک نظر نیاز ورکوي او لسم د محرم باندې چې کومې شربتې ویشل کیږي تا په هر جمعات کې کدا ویلې ولې په بازارونو کې عوامو دا کار کاو عوام ناپوه دي اجزانان په الله یقینو که چې عوام پوه شي کدا کار بیا کوي خلک الا دا چې انسان غلطیو کا فتلاهې غلطي به تي کیږي خو چې کله علم انشاءالله راشي نو په سلو کې به 90 کسان او 80 کسان دي دی خلیج کې د ماته سوکوخه یې کنه چې یو قبر او پاغي باندې ګمبک جوړ دی چې تولید په کویت کې په سعودي عرب کې ولید په اماراتو کې ولید په قطر کې ولید ولی نشته دلته یو عالم الله تبارک وتعالى په یو وخت کې محمد عبد الوهاب نجدي رحمت الله علیه په سعودیا کې د سعود خاندان سره یو ځای شو او غي د الله تبارک وتعالى د دین هغه چې شرکیات په ملک پراتو هغه شرکیات د دین لری کړو د الله د توحید مسلې خلکو ته کومبران هر ممبر باندې تاسو د جمعې پر اس په کویت کې ګورئ چرته خودی د شرک خبره او د شرک په خلاف باندې څومره دی چې کوم دی نو مهنت کوي دا وجه سره عوام خپل خبردار کړی دي زمونږ عوام په تیار کې پراته دي که د خار په سطح باندې عوام دي که د کلو په سطح باندې عوام دي الله تبارک وتعالى وایي دا سوچونه کې چې ګنې دا به صرف دغه خلکو ته رسي چا چې ګنا کړی دی ته به په کوم بدې ګنا کې راګیرې ته به هم دې عذاب کې راګیرې وتکو فتنتن ویریږئ د هغې عذاب نه لا تصیبن الذین ظلموا چې نه به رسي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی منکم ستاسو نه خاصتن یوازې د پیغمبر د حکم او د الله تبارک وتعالى د تابعدارۍ د الله تعالی د احکامو د نه منلو لپاره چې کوم خلک اغی دا ناپرمانی اختیار کړي او اغی دا ناپرمانی کوي او د دغه ناپرمانی د پاره څوک نصیحت کوونکی راوچت نشو نو پکار دی چې نصیحت کوونکی راوچت شي او د خلکو ته بیان وکړي چې دا کار ستاسو غلط دی چې کله اغی ونه مني دا نیکان خلک چې دا کم بیان کړي پکار دی چې اغی نه بیزاری اختیار کړي چې مونږه بالکل تاسو زمونږ په دین کې نه یې او که بیزاری اختیار نه کړندي کله د دینه بنديږي کتا ورته دا ونوي چې دا شرک دی او کفر دی د دینه بنديږي کتا ورته دا ښکار نه کړو چې د الله د کتاب نه خلاف کول د الله عذاب ته دعوت ورکول دی بنديږي هغه ته د مسلې پته نشته نو تبا د دې کمزورای نه او د دې مداهنت نه به کار نه اخلي کچری منی نه بیزاره بشته چې زما استان کی نشي د خانانو د ملنګو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن مطلب دا چې زما استاد چې کم نه چې د دنیا د پاره یو پر پرګدو دا دین د پاره په درجه اولا سره منګه چې کم نه تا پرګدو چې یو دوا د لونکی زمنګ سره رورولی او خپلولی پرېږدو که نه پرېږدو، او ګیلې ورته کوو که نه کوو. یو سړی ته مونږ ګیله وکړه چې په لسم د محرم ته کمی شربت اسکې، دارنګې د غیر الله په نوم باندې چې کمی منختی ورکیږي، یا پلار دې وپات شوی دی ړومبی ماښام، دویم ماښام، دریم ماښام، د جمعې شپه کوي او د جمعې پرس خیرات کوي او څلېښتمه کوي، مونږ چې ته تللي وو چې ده ته ویلي وو چې یاره دا خیرات خو دې روړه ځي روړې، دا خیرات خو دې خرابیږي، دا خو بدعت طریقه ده، او که چېرې د جمعې پرس دې وکړو دا خو بدعت دی، او چې بدعت ته وکړو نو دا چې کوم دی د الله په نیس قبلیږي نه، الټا عذاب به تاله درکیږي. او به وایي ما له پیسې به هم خرچ کوم او عذاب به هم راکیږي، او عذاب به هم درکیږي. هغه وایي بس توبه مې دي، ها چېرته بیا د جمعې پرس کوي که چېرې پوه دی که عوامي عام واله سړی. بعضې علاقو کې خلک دی د ننګ او شرمه نه یریږي، او که مسله ورته وکړي بیا هم د جمعې پرس کوي. کوه مسله درته مونږ بیان کړه، اوس ستا خوښه ده، مونږ خو دا سره څه دا حساب کتاب به سره څوک کوي؟ الله تبارک وتعالی به سره کوي. نو چېرته دا سوچ نه کوي چې د پیغمبر نه خلاف خلک وایي دا سنت دي، سنت ته بعضې ظالمان سپک ګوري، وایي دا سنت طریقه ده، څه خبره ده چې د نبی علیه السلام یو سنت ته د سپک نظر باندې وکتېدل د ملت نه او د دین نه چې کوم دی سړی پرې بار کیږي. تله وایي دا څه خبره ده که زه دویم ماښام دریم ماښام وکړم جمعې شپه وکړمه، تا د سنت نه خلاف کړی دي، تا بدعت کړی دی، د پیغمبر نافرمانی دې کړې ده، او تله وایي چې یاره زه د خلکو د ننګ او د شرمه بیا به راته وایي چې جمعه ورپسې ونه کړه، څلېښتي ورپسې ونه کړه، دوه سوه ځله خو دې وایي، ته ولې ځان داسې کوې؟ نو د دې وجې نه پکار دي چې رد د شرک، رد د بدعت، رد د نافرمانۍ د پیغمبر، رد د قرآن د نافرمانۍ نه وشي، ورنه په عذاب په لپیټ کې به بیا ټول خلک راځي. او فرمایي وعلموا فوشی ان الله، یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی، د الله د عذاب نه ویریږي. کچری د الله تبارک وتعالی عذاب د دې ظلم د وجې نه په دنیا باندې قائم شو او راغی او تاسو په کې هم شامل شوی، نو د الله تبارک وتعالی د عذاب نه ویریږي. ها د دې عذاب به بیا چې کم دی نو سی د دې به بیا د صرف د هغې خلکو سره چې ګناهونه کړي هغوی به نه ګیریږي، نیکان خلک به ورسره هم ګیریږي. وذکرو یاد کوي، اذ انتم قلیل، کله چې وایي تاسو لږ، مستضعفون فی الارض، کمزوری ګڼونکي په ځمکه کې، تخافونا یریدی تاسو، ان یتخطفکم الناس، چې وابڼی تاسو لره خلک، فاواکم، نو زی درک تاسو لرا، و ایدکم، امداد وکړ ستاسو، بنصری په خپل امداد سره، فاواکم، نو زی درک تاسو لا، و ایدکم، مضبوطی کړی تاسو، بنصری په خپل امداد سره، و رزقکم من الطیبات، او رزق درک تاسو لرا د پاکیزونه، لعلکم تشکرون، خامخا چې تاسو شکر ادا کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي د خپل قلت ته وجنا چې تاسو لګوي، او د کمزوري په وجا چې تاسو کمزوري وي او کمزوري یې دا خیالو نه کوي چې د جهاد د حکم نه چرته سستی اختیار کوي، او د جهاد د حکم نه چې کم دی نو سوش شي، تاسو د هجرت نه پس او یا د هجرت نه مخکې په مکه کې ستاسو حال سو، خلکو څومره چې کم دی کمزوري تاسو ګڼلی، الله تبارک وتعالی تاسو له وګوره څنګه قوت درکو، څنګه ځای دل درکو، ستاسو کمزورۍ ته چې به خلکو قتل، نو د خلکو دا تمه وه چې مونږ به د دې د ځمکې نه داسې واڼو، یا تخطفکم، مطلب دا دی لکه څنګه چې چرګ ته دانې وغورځي او چرګ دانې واڼئ داسې، د یو ځای نه بل ځای نه راوچتې کی، الله تبارک وتعالی وایي تاسو مثال په شان د هغه دانو لکه چرګ ته چې وغورځېږي، لږ غونې خلک وایي د خلکو دا تمه وه چې تاسو مونږ د چرګ د دانو غونې روانو، خو الله تبارک وتعالی سره د کمزورۍ نه ستاسو له څنګه طاقت درکو، هجرت یې دله نصیب کو، د هجرت په کولو سره الله تبارک وتعالی ستاسو امداد وکړو، د هغې امداد کولو سره الله تبارک وتعالی د انصوارو او د مهاجرینو په زړه کې داسې مینه او محبت واچول چې د هغې غونې رورولي په تاریخ کې به چرته کم نه ښکاره شي، او نه چا په تاریخ کې لیدلې ده چې داسې رورولی د اسلام د هغې په منځ کې د انصوارو او د مهاجرینو په منځ کې الله تبارک وتعالی قائم کړی، چې خلک ورته ګوته په خوله باندې وو چې دا وګوره ورته سمره طاقت دیونیو او دا کمزور خلکو الله تبارک وتعالى هغه طاقت سره د دین چې تاسو کمزوري په بدر کې سره د کمزوري نه الله تبارک وتعالى تاسو هغه طاقت ښکارا کو نذکر وی واذکروا اذ انتم قليل چرته سستیاونه کید الله د حکم خلاف کیږي او تاسو وی چې زه کمزور ام په کلی کې او په چم کې زه کمزور ما دا بس چل کیږي تاسو کمزوري وی الله تبارک وتعالى وی په مکه کې او الله تبارک وتعالى مضبوط کړی امداد یې وکړو او د خلکو خدا خیالو چې دی مثال پشان د دانو د چرګ دی مونږ به راوانو او ختم به کو الله تبارک وتعالى تاسو له څنګه مضبوطی یاد کړه واذکروا یاد کئ اذا انتم قلیلن کله چې وای تاسو لګ مستضعفون فی الارض کمزوری ګنون کی پزمکه کی تخافون یری دی تاسو ای یتخطفکم الناس چې د چرګ د دانو غونی به وانی تاسو لره خلق فآواکم نو زی درک تاسو لرا و ایدکم و مضبوطی کړی تاسو به نظری په خپل امداد سره الله د امداد د پاره ستاسو د خوشحاله او مطمئن کولو د پاره او د اطمینان د پاره په مکان د بدر کې پرشتي الله تبارک وتعالى را ولېګلې او د سازو سامان او د نفرای او د طاقت په لحاظ سره تاسو ډیر کمزوري وي الله مضبوط کړی تاسو په خپل امداد ورزقکم من الطیبات ورزق در ک تاسو د پاکیزونه کم مالونه چې غیر اوړو الله تبارک وتعالى تاسو له مالی غنیمت کې غدل درکړو پاکیزه مالونه د الله تبارک وتعالى درکړو تاسو د الله تبارک وتعالى دیم داد ته وګورئ چرته داونه وای چیرې موږ رد منکر نکو او ناپرمانی د الله او د پیغمبر کیږي اس نه چې یره خلق را نه خپشي نه نه الله تبارک وتعالى وای چې د الله امداد د چا سره ای اغه سوک نشي کمزور کولی او که پرس کو په دنیا کې د نپرای او د طاقت په لحاظ سره د خلکو په نظم ایت کمزور ښکاریږي خود الله تبارک وتعالى سکستا ډیر لوی درجه ده او ډیر لوی خیر دی او که په دنیا کې د ټولو نه غټ تکلیف چې کم دی هغه د مرګ دی د الله په دین کې مرګ سړی ته راشي نو هغه هغه درجه حاصله کی چې د هغه درجه د پاره په آخرت کې شهیدان چې کم دی دا تمنا کوي چې الله مونږ بیا ستاله راکې شهیدان شوي نو د دې وجې نه الله د رزق درک د پاکیزه او سیزونو نه چې هغه مالی غنیمت او لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کوي دا د دې لپاره شکر ادا کول ست ویل شي په خله باندې صرف شکر ادا کول او کنه عمل سره باغ ښکارا کوي نه شکر هغه دي چې عمل سره ښکار شي نو په کار دي چې تاسو شکر ادا کوي او دا سيزونه د الله تبارک وتعالى د دین امداد او د الله تبارک وتعالى د پیغمبر ملګرتیا هغه تاسو عملی تور راولي دا بس تاسو د پاره سي د الله تبارک وتعالى شکر ادا کولی یا ایو الذین امنوا ای مؤمنانو لا تخونوا الله خیانت مکوئی دا الله تعالی سره ور رسول او د پیغمبر سره وتخونو اماناتکم او خیانت مکوئی په امانتونو ستاسو کې او انتم تعلمون او تاسو خفویږئ دا سلورمه قاعده چې د پاره د میدان د جنگ چې میدان د جنگ کې اسنه چې چرته خیانت وکي د خیانت نبزان بچ ساتي دا الله او د پیغمبر سره خیانت دا چې د الله تبارک وتعالى احکامونه نافرمانی سره اختیار کی او دارنګي د پیغمبر سره خیانت دا چې د پیغمبر کم امداد په دین کې کولو دا غي امداد په خلاف مانته چې کم دی او ځان استعمال کی دا خیانت دی او بعضی خلق اغي د پاره دا حکم دی چې په ظاهره باندې خو ته ځان مسلمانی صاحبای راضی د مسلمانانو په ټولګي کې کینی خو په شا باندې د مسلمانانو په خلاف باندې کافرانو ته د غیر ازونه ښکارا کوي دا خدا سیده چې د الله تبارک وتعالى په جهاد کولو کې تا د خیانت نه کار اغستې دي د الله د دین په مرسته کې تا د خیانت نه کار اغستې دي نو دغه رنګ د الله تبارک وتعالى احکام ټول ځان ته راواله چې څومره احکام د الله تعالی دي په هغه کې چرته خیانتونه کوي چې څومره احکام د الله تبارک وتعالى د طرف نه په موږ باندې دي چې په هغه کې د خیانت نه سړی ځان وساتي دارنګي د پیغمبر پیغمبر د سکار د پاره ته مامور کړي په یو کار باندې نو په هغه کار کې چرته خیانت نه کوي اوس دا دین چې کم دی دا مونږ ته چا پرې خو دی الله او دا الله پیغمبر او دا زمونږ ته امانت پاتې شوی دی. پکار دی چې په دې کې مونږ خیانت نکو چې د دې زده کړو کو او د دې کوشش وکړو چې دا دین به مونږ څنګه عالم کې عام کو او څنګه مخلوقات ته به رسو چې په دې کې د خیانت نه چرته کار وانه خلو. او دا هم ملګرتیا ده چې څوک بیان د حق کوي دا غي سره ته په درس او دروس کې شامل شي او دا غي سره دا غي د درس او د دروس ته اوریدو نه پس دغه احکام چې کوم نه په ځان ناپیس کې په کور ناپیس کې نو دا مرسته د الله تبارک وتعالى په دین کې دا او د خیانت نه ځان بچ کول دا دین زمنګ د پاره امانت ته پکار دی چې په دې دین کې موږ د الله سره او د پیغمبر سره خیانت نکو. نو ځکه سلورمه قاعده د پاره د جهاد په میدان کې چې اسې نه چې تاسو جهاد لتلی او په مالی غنیمت کې چرته خیانت نه کار واخلی دارنګ جهاد لتلی او په شا پټه چکم نه راز د کفارو سره ساتي چې ته خیانت نه کی. پیغمبر په یو کار باندې مقرر کړي اسې نه چې هغه کار کې خیانت وکي او هغه کار برابر نه کی. ځکه فرمایي یا الذین امنوا ای مؤمنانو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله تعالی په احکامو کې والرسول او د پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ د امانتونو ستاسو چې تاسو ته کوم امانتونه حواله شوي دي وانتم تعلمون او تاسو خپویږئ په دې خبره باندې چې چا هم خیانت وکړو نو دا د دین نه خلاف ورزی ده تاسو په دې خبره باندې خبردار یئ. واعلموا او پوه شئ انما اموالکم چې یقینا مالونه ستاسو و اولادکم اولاد ستاسو فتنه دا امتحان دی وان الله یقینا الله تعالی چې دی عنده د الله تعالی څخه اجر عظیم اجر لوی دی. یعنی مطلب دا چې د انسان چرته د مال او د اولاد د وجې نه په فتنه کې ونه غورځیږي چې ګنې هغه مال چې هغه خیانت کولو په هغې کې هسې نه چې مال دته دومره محبوب شي چې د الله تبارک وتعالی د یو څیز نه تمه نه کړې او هسې نه چې په هغې کې چې کوم نه ته مبتلا شي. دارنګه الله تبارک وتعالی درته ویلي دي چې خیانت به نه کوي او د تا نه په هغې کې خیانت وشي د مال د مینې د وجې نه نو دا مال دا د امتحان دپاره دی په دې کې به سوچ او فکر کوي چې د ناپرمانۍ نه کار وانخلي. او دارنګه اولاد چې د چا په مکه کې پاتې و هسې نه چې تاسو د هغې سوچ وکوي او د کفارو سره څه لین دین وساتئ او څه پټ راز ورسره وساتئ دا اولاد او مال چې کوم دی فتنه ده. اصل کې د الله تبارک وتعالی دین چې کوم دی هغې له ترجیح ورکول پکار دي چې د الله تبارک وتعالی دین له ترجیح ورکړی شي او تاسو ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی اجر ورکوونکی دی وان الله یقینا الله تعالی چې دی عنده د الله څخه اجر عظیم اجر لوی دی. خیانت د دې لپاره چې مال می زیات شي او فکر د اولاد د دې لپاره چې یاره ما ته څه نقصان راونه نسی نو ته د الله تبارک وتعالی په حضور کې د اجر د لټولو ولې کوشش نه کوي د هغې اجر کوشش وکړه چې د هغې اجر نه محرومه نشي کوم چې الله تبارک وتعالی عظیم اجر مقرر کړی دی. واتقوا یریږئ فتنة د هغې عذاب نه واتقوا یریږئ فتنة د عذاب نه لا تصیبن الذین چې نه برسی هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی منکم ستاسونه خاصه یوازې. واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا یاد کئ اذ انتم قلیل مستضعفون کله چې وی تاسو لږ کمزوری ګڼونکي فی الارض پس مکه کې تخافون یریدی تاسو ان یتخطفکم الناس چې وان بړی تاسو لره خلق فآواکم نو زیدر ک تاسو لره الله دل هجرت نصیب کو مدینه کې دل زیدر کو وایدکم او امداد یو کو تاسو بنصری پخپل امداد سره اغه مهاجرین او دارنګي انصار چې کوم دي څنګه رونه وګرځیدای او په بدر کې الله ستاسو امداد وکړ ورزقکم من الطیبات او رزق یې درک تاسو لر د پاکی زونه مال غنیمت لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ. یا ایو الذین آمنو ای مؤمنانو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله تعالی په دین کې والرسول او د پیغمبر سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ په امانتونو ستاسو کې یا دا چې خیانت کوئ تاسو په امانتونو ستاسو کې وانتم تعلمون تاسو خپویږئ چې دا خیانت دی او بیا هم خیانت کوي. وعلموا پوه شئ انما اموالکم یقینا مالونه ستاسو چې دي و اولادکم او اولاد تاسو چې فتنه دا امتحان دی ازمائش دی و ان الله یقینا الله تعالی چې عنده د دې الله تعالی څخه اجر عظیم اجر لوی دی.